الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أين الله أين الله الله يقوى صليحي نصالي لك شريع صليحي لنثبوتك تكسنة na kama nitamsimamisha mmoja mmoja katika waliohudhuria hapa pengine 99 kwa 100 watashindwa. Aina Allah, Allah yuko wapi? Swali hili ni lazima tuwafundishe watoto wetu, pamoja na jawabu lake sahihi tuwafundishe swali pamoja na jawabu sahihi la kujibu swali hili, ili akida hii imee katika watoto wetu, nyoyo za watoto wetu, ithubutu katika nyoyo za watoto wetu pamoja na kwamba wadogo, ili wakulie nayo akida hii sahiha, kwa sababu kuna akida nyingi ulimwenguni ambazo zinapotosha akida hii sahiha. Aina Allah, Allah yuko wapi? Ndugu zangu wa Islam, jawabu sahihi la swali hili analijibu Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika aya ya 5 ya sura Taha, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala amelingana sawa juu ya arshi yake. Hili ndio jawabu sahihi, hili ndio jawabu ambalo kila Muislamu anawajibika kuliitakidi, hili ndio jawabu ambalo kila Muislamu anawajibika kuwafundisha watoto wake nyumbani swali na jawabu hili sahihi. Aina Allah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah yuko juu, amelingana sawa juu ya arshi yake. Hili ndio jawabu sahihi. Sasa kuna akida nyingi ulimwenguni zinazopotosha jawabu hili na kusema kwamba Allah eti Allah yuko kila mahali. Hii ni akida potofu walionayo Jahmia na Ashaira ambao wanawafuata Jahmia katika baadhi ya itikadi zao, wakiwemo Mu'tazila, wanapinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, akida hii ni ya kudhibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Lazima kila Muislamu aamini itikadi hii, itikadi iliyo na dalili katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha tena itikadi hii katika suratul A'raf, Allah anasema inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Mola wenu ni yule aliyeumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita kisha akalingana sawa juu ya arshi yake. Thumma istawa 'ala al-'arsh, aya ya 54 ya suratul A'raf. Na hii thumma istawa 'ala al-'arsh imetajwa mara sita katika Qur'an kuthibitisha akida hii kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Allah ametaja mara sita, suratul A'raf aya ya 54, suratul Yunus aya ya 3, suratul Ra'd aya ya 2, suratul Furqan aya ya 59, suratul Sajda aya ya 4, suratul Hadid aya ya 4. Thumma istawa 'ala al-'arsh uthibitisha aqida hii sahiha. Hii ni katika Qur'an. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. متوم صلى الله عليه وسلم أكثبتش عقده. أنا سمع لما خلق الله الخلق الله سبحانه وتعالى أليفهم بفيهم كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. Akaandika katika kitabu chake, kitabu kilicho kwake juu ya arshi. Akaandika inna rahmati ghalabat ghadabi, rehma yangu imeshinda ghadabu yangu. Rahmatullahi wasi'a, rehma ya Allah ni kubwa mpaka imeshinda ghadabu yake, kwa sababu ya rehma yake ilivyokubwa. Mahallu shahid fahuwa indahu fauqa al-arshi, kitabu hicho kiko kwake juu ya arshi. Akithibitisha mtume akida hii ya kwamba Allah yuko juu ya arshi. Hadithul jariya, hadithi ya msichana, msichana ambaye alikuwa akichunga mbuzi, mbuzi wa Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Alikuwa akichunga mbuzi huyu msichana za sahaba huyu Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Siku moja mbwa mwitu akachukua mbuzi mmoja akaenda naye. Muawiya akakasirika sana, akasema mimi nahuzunika kama watu wengine, ni hasara nimepata. Akaenda kumshtaki yule msichana kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume akamwambia njoo naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule msichana kumwangalia, je, ni Muislamu au si Muislamu? Mtume akamuuliza aina Allah. Yule msichana akajibu fi samaa, Allah yuko mbinguni. Mtume akamuuliza tena man ana, mimi ni nani? Msichana akajibu anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Mtume akamwambia Muawiya a'tiqaha fa innaha mu'mina, mwache huru, kwa mimi huyu ni mu'min, mwache huru, huyu ni mu'min. Mahallu shahid Allahu fi samaa, Allah yuko mbinguni. Hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam sahih fi sahih Muslim, ikithibitisha aqida hii. Sasa anayesema Allah yuko kila mahali, nini dalili yake? Hana dalili hata moja, hana dalili hata moja. Anayepinga aqida hii akasema eti Allah yuko kila mahali, hana dalili hata moja. Ibn Abi al-Idd al-Hanafi sharih al-Tahawiyya anasema kuna dalili alfu moja za kuthibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbinguni. Kuna dalili alfu moja. Hii ndio aqida sahiha, ndugu zangu wa Islam. Kwa hiyo watu waache itikadi potofu, watu waache itikadi za Jahmiya ambao wanakataa sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio itikadi sahiha, lazima tuwafundishe watoto wetu tangu wadogo, ili igande akida hii katika akili zao, ili igande akida hii katika nyoyo zao. Aina Allah, Allahu fi samaa, ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Ukimuliza nini dalili, fundishe mtoto Allahu fi samaa dalili, aseme ar-Rahman ala al-arshi stawa au thumma stawa ala al-arshi. Na dalili ni nyingi katika Qur'an. Aamintum man fis samaa, katika suratul mulk, an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur, ni aya nyingi zinazothibitisha aqida hii sahiha. Lakini watu wana aqida za kijahamia bila kujijua. Bedui mmoja alihudhuria majlisi ya Jahm ibn Safwan, raisul jahmiya, kiongozi wa hawa jahmiya. Akenda katika majlisi yake, akamsikiliza yule Jahm ibn Safwan anavyoelezea akida yake mbaya, kwamba Allah ni rahim lakini hana rahma, Allah ni mjuzi lakini hana ilmu. Akamwangalia, akamsikiliza yule bedui, wala hakusoma akida, lakini bedui mwenyewe tu kwa fitra yake akaona kwamba huyu ni mjinga, huyu amekufuru kwa akida hii. Akaelezea upotofu wa huyu Jamu bin Safwan, na baadhi ya watu wakamfuata bedui baada ya kumfuata huyu Jamu bin Safwan, baadhi ya wafuasi wake wakaondoka. Akaelezea bedui jinsi Jamu bin Safwan alivyo na upotofu wake. Yakul ala inna jaman kafirun, ala inna jaman kafirun fi aqidatihi wa kullu man wa kull wa yani wa man qala yawman qawla jamin faqad kafara. Jamu bin Safwan ni kafir katika akida yake, na kila aliyesema kauli ya Jamu bin Safwan ni kafiri. Anasemaje? Anasema laqad junna Jamun idh yusammi ilahahu sami'an bila sam'in basiran bila basari aliman bila ilmin radiyan bila ridha latifan bila lutfin khabiran bila khabari. Jamu bin Safwan anasema huyu amekufuru. Anasema Allah ni mwenye kusikia lakini hana masikio. Allah ni mwenye kuona lakini hana macho. Allah ni mjuzi lakini hana ilmu. Allah ni mpole lakini si mpole. Anasema huu ni ukafiri. Anamwambia wewe unaridhia baba yako, baba yako kuambiwa baba yako ni mkarimu lakini si mkarimu. Baba yako ni mrefu lakini si mrefu. Unaridhia kuambiwa hivyo ya Jamu bin Safwan? Kwa hiyo Jamu bin Safwan anasema ni kafir. Kwa hiyo watu wafuate itikadi za Jahmiya, wafuate aqida za al-sunna wal-jamaa sahiha. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala an yarzuqana at-tauhid was-sunna wattiba'a as-sunna wal-ikhlas. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala an yarzuqana at-tauhid wal-ikhlas wattiba'a as-sunna. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.